Także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. I Dorsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 25 września, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Premier ruszył w objazd po kraju. Będzie ostrzegał przed zagrożeniem, jakim może być opozycja u steru władzy. Burza po słowach kanclerza Niemiec, który chce ingerować w wewnętrzne sprawy Polski. By język giętki powiedział to, co pomyśli głowa, oni to potrafią. Dziś poznamy mistrzów mowy polskiej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wyemitowali nowy spot wyborczy, w którym premier zarzuca Donaldowi Tuskowi, że chciał zostawić połowę Polski na pastwę rosyjskich zbrodniarzy. Przed udaniem się w objazd po Polsce do tej sprawy odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj ruszamy naszym autobusem Prawa i Sprawiedliwości, aby uświadomić Polakom i wszystkim, którzy w Polsce mieszkają, jak wielkim zagrożeniem jest Platforma Obywatelska i jej doktryna obrony Polski na linii Wisły. To nie tylko skazanie ponad 10 milionów Polaków na ruską niewolę, tak w gruncie rzeczy. W ubiegłym tygodniu minister obrony Mariusz Błaszczak ocenił, że pod ewentualnymi rządami Donalda Tuska wschodnia część Polski nie będzie w stanie obronić się w razie zagrożenia. Plan użycia sił zbrojnych zatwierdzony przez ówczesnego szefa Monklicha zakładał, że samodzielna obrona kraju potrwa maksymalnie 2 tygodnie, a po 7 dniach wróg dotrze do prawego brzegu Wisły. Potwierdza to generał Różański, były dowódca generalny. Dokumenty dobitnie pokazują, że Lublin, Rzeszów i Łomża mogły być polską buczą. W ramach osłabiania potencjału militarnego Polski rząd PO-PSL zlikwidował ponad 600 jednostek wojskowych, głównie na wschodzie kraju. Celem naszego państwa w obliczu zagrożeń ze wschodu jest odstraszanie, mówił podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Gdyni prezes PiS Jarosław Kaczyński. Według wicepremiera silna armia, którą buduje rząd Zjednoczonej Prawicy, jest receptą na budowę bezpieczeństwa w naszym regionie. Trzeba stworzyć własną potężną armię. Jesteśmy w trakcie budowy tej armii i trzeba jednocześnie mieć naprawdę dobrych sojuszników, czyli stawiać na tych, którzy mogą i, jak wskazuje doświadczenie, także chcą pomóc, a nie na tych, którzy ani nie mogą, bo nie mają siły, a gdyby ją chcieli zbudować, to byłoby to dla wielu państw wątpliwe, a przede wszystkim bardzo długo by trwało. I tych, którzy mają także interesy jakby inaczej usytuowane. W ramach przedwyborczego objazdu po Polsce wicepremier Jarosław Kaczyński odwiedził wczoraj województwo pomorskie. Burza po słowach kanclerza Niemiec, który na wiecu w Norymberdze opowiedział się za ściślejszą kontrolą nielegalnej migracji i zaapelował o wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w wydawaniu wiz przez Polskę. Szef MSZ-u Zbigniew Rau zaapelował do kanclerza Niemiec Olafa Scholza o respektowanie suwerenności Polski i powstrzymanie się od oświadczeń szkodzących wzajemnym relacjom. To mieszanie się w sprawy naszego kraju, tak wypowiedź kanclerza Niemiec skomentował w polskim Radiu 24 poseł PiS Marek Ast. Tutaj musi być zdecydowana odpowiedź ze strony i naszego resortu spraw zagranicznych i pana premiera. Zresztą ona już padła. Traktujemy to oczywiście jako wtrącanie się w sprawy polskie, które jakby dotyczą postępowania, które już wielokrotnie było też wyjaśniane. Nieprawidłowości przy wydaniu 250 wiz. Jest podejrzenie, że zostały wydane z naruszeniem prawa. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn napisał, że kanclerz Niemiec wykorzystuje sprawę wiz do nacisków politycznych na nasz rząd. Paryska Polonia uczciła pamięć wybitnego rodaka, bohatera II wojny światowej, rotmistrza Witolda Pileckiego. W podparyskiej miejscowości Montmorency poświęcono dąb upamiętniający jego postać. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele polskich władz Polonii i duchowni. Relacja Stefana Folcera. Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem odprawionym w intencji rotmistrza Pileckiego w kościele w Montmorency. To miejscowość, która ma szczególne znaczenie dla francuskiej Polonii, ponieważ znajduje się tam nekropolia z grobami wielu wybitnych Polaków. Następnie w pobliskim centrum zarządzanym przez polskich księży palotynów odbył się wykład o Pileckim, wygłoszony przez Jacka Pawłowicza, wicedyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Na zakończenie uroczystości poświęcono dąb upamiętniający polskiego bohatera. To jest pierwszy dąb we Francji, jedyne można powiedzieć. I my też nie poprzestaniemy, powiedzmy, tylko na tym dębie. Będziemy chcieli w centrum Paryża jednak posadzić dąb. Być może na Placu Inwalidów, zobaczymy. Tłumaczył polskiemu radiu Andrzej Woda, jeden z pomysłodawców uroczystości i szef paryskiego klubu Gazety Polskiej. Zwrócił uwagę, że we Francji rotmistrz Pilecki jest nadal postacią mało znaną. Zadbamy o to, żeby jakieś możliwości zapoznania się z historią były. Zapewnił rozmówca polskiego radia. Paryż, Stefan Folzer, Polski. Редактор ostatnio. Mówić każdy może, ale poprawną i piękną polszczyzną pochwalić się mogą już tylko nieliczni. A dziś poznamy tegorocznych laureatów konkursu Mistrz Mowy Polskiej. W tym roku w gronie nominowanych znalazła się Grażyna Bastek, historyk sztuki, przez wiele lat związana z programem drugim Polskiego Radia. W radio mówienie o sztuce jest szczególnie trudne, bo niczego nie widać. Więc oprócz poprawności bardzo ważna jest obrazowość, czyli ta plastyczność języka i mówienie w taki sposób, aby widzowie, nawet nie sięgając po reprodukcję, mogli sobie wyobrazić, o czym mówimy. Nominacje otrzymali także aktorka Olga Bołądź, piosenkarka jazzowa Urszula Dudziak, sędzia piłkarski Szymon Marciniak i kucharz Karol Okrasa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na południu sporo chmur i niewielka szansa na słabe opady deszczu. Poza tym na pozostałym obszarze kraju raczej pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach od 19 do 23 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 16 do 19. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. No i ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hektopaskali i będzie powoli spadać. Poniedziałek, dzień budowlańca. Historii remontowych jest bardzo dużo. Zdarzają się spóźnienia, czasami zdarza się też szok cenowy. No bo uzgodniliśmy jakąś kwotę, a potem okazuje się, że ona ma niewiele wspólnego, kiedy prace się kończą, ale także być może dobrze wykonana praca. Jak znaleźć tę idealną ekipę? Jak znaleźć tych budowlańców? Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa refleksje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Because Tutaj mam taką historyjkę, mianowicie moja świętej pamięci mama miała zepsuty kran i z ulotki osiedlowej wynalazła jakiegoś siedlika, przyszedł, naprawił, poszedł, ale za pół roku znowu się to samo zepsuło. No i nie namyślając się wiele, zawezwała tego samego pana, który przyszedł i zaczął od tradycyjnej śpiewki. O rany, kto pani to robił? Kto pani to naprawiał? A moja mama powiedziała, pan, pół roku temu. Podobno człowiek się tak zmieszał, naprawiał to dwa razy dłużej niż za pierwszym razem, nie wziął ani złotówki, no i działało to przez lata. Trzeba sobie zapisywać. Ucz się, Jasi, ucz. Wężykiem, wężykiem. Jak w kabarecie. A teraz, proszę Państwa, o zwierzętach, które, można tak powiedzieć, zaprojektowali ludzie. To dotyczy na przykład niektórych ras psów. Problem w tym, że zwierzęta z tego powodu cierpią. A sprawie rozrodu zwierząt, które są obciążone genetycznie, przyglądała się Beata Makowska. zajmujący się rozrodem lekarze weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu chcą, by w hodowlach rozmnażać tylko te zwierzęta, których cechy anatomiczne, fizjologiczne lub behawioralne nie wiążą się z cierpieniem, bólem czy dyskomfortem, mówi profesor Wojciech Niżański. Te rasy coraz bardziej oddalają się od takiego typowego wzorca psa podobnego do wilka, czyli ta kufa, jak my to nazywamy trochę slangowo, czyli ten nos z pyskiem, no muszę to nazwać po prostu pyskiem, jest coraz krótsza. Z czego to jest związane? No, hodowcy dostosowują się do takich trendów, mód w społeczeństwach, szczególnie w społeczeństwach zachodnich, czyli do takiego antropomorfizowania zwierząt. Ale myśmy powinni myśleć nie antropocentrycznie, tylko sensownie i logicznie. Czyli powinniśmy się zastanowić nad tym, czy jeśli to jest inny gatunek, to nie jest homo sapiens, tylko Canis familiaris, to czy ono powinno mieć krótką buzię. No raczej, jeśli nawet zdecydujemy się na tą krótką buzię, to ona powinna być krótka w granicach rozsądku, które nie rzutują negatywnie na jego funkcjonowanie. Anna Pulikowska-Klimonda z Wrocławskiego Oddziału Polskiego Związku Kynologicznego przyznaje, że kiedyś hodowcy dążyli do tak zwanych wzorców, które łączyły się z dyskomfortem psów. Na szczęście teraz to się zmieniło. Kiedyś podobało się bardzo dużo namarszczona skóra. Ten pies bardzo wyglądał efektownie, bo ta skóra wyglądała jakby była 3 razy za duża na tego psa. To nie było zdrowe. Zdecydowanie powodowało różne alergie skórne, dermatozy. I to dotyczy wielu ras, gdzie człowiek doprowadzał do jakiejś wyidealizowanej sylwetki, która bardzo się wszystkim podobała. Problem dążenia do niezdrowych wzorców nie dotyczy tylko hodowców psów, a także hodowców niektórych ras kotów. Do Ewy Szlachcic, lekarza weterynarii, przyniesiono persa, którego ktoś wyrzucił, bo prawdopodobnie nie radził sobie z opieką nad nim. Faktycznie pyszczek ma oczka w linii nosa. Nosa, dokładnie. I to utrudnia jej pobieranie pokarmu, dlatego została na niej zakupiona fontanna, żeby było jej łatwiej pić. Ona się schyla i praktycznie... Ona się schyla i ma problem z chwyceniem. Po prostu największy problem z chwyceniem. Są czasami karmy specjalnie dedykowane, ale też zauważyłam, że na przykład męczy ją długie lizanie. Jeżeli dostaje mus, to ona go je bardzo na kilka razy. Nie jest w stanie takiej porcyjki, którą powinna wsunąć normalnie, kot by to wciągnął i miało byłoby po zawodach. Ona sobie to dzieli na 3-4 porcje, bo nie jest w stanie tego, męczy ją po prostu takie intensywne lizanie. Gdyby nie człowiek, nie byłoby tego kota, a teraz jest dana na człowieka. Dokładnie tak. Ona bez człowieka raczej nie da rady funkcjonować. Sprawą zajęła się Beata Makowska. A teraz zmieniamy temat i zapraszamy na listę przebojów trójki. Kacperczyk, syn Okiennika, razem z Arturem Rojkiem, tym razem na miejscu 3. Głosować można oczywiście na stronie i w aplikacji. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi, płakać, śmiać się, wstydzić też. kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy wrzucisz bieg, pieść wspomnienia nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że się. Chciałbym mówić, że się. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Pora na Trójkę, 21,5 minuty po godzinie 8 w Dniu Budowlańca. Dzisiaj, proszę Państwa, zbieramy historię wprost z budowy albo z remontu mieszkania. A teraz no, kwestia, która rozpala nasze portfele, ale także wyobraźnię niektórych. Dobrego fachowca określa jakość wyższa od ceny i na tym chciałbym kończyć. Dziękuję. Jakość wyższa od ceny. Dobrze, zapamiętane i zapisane. Bo to zazwyczaj tak jest, że jak już po tej robocie przechodzimy do tej wyceny, to nagle zmieniają się zasady gry. No i jeszcze jeden głos. W budowlance istnieje taka zasada. Tanio, szybko i dobrze. Tylko z tego można sobie wybrać dwie pozycje. Na przykład tanio i szybko nie może być dobrze, a dobrze nie może być szybko i tanio. I analogicznie. No i pan ma wytłumaczenie. Tutaj już nie ma z czym dyskutować. Można wszystkie rzeczy umieścić na liście, no ale wszystkie naraz nie mogą wystąpić na przykład po zakończonym remoncie. No jakość zawsze musi mieć swoją cenę, prawda? 22,5 minuty po godzinie 8. U nas za kilka minut informacje z dróg, między innymi. Consider.

Dzisiaj pokażemy wszystkim Polakom właśnie to, jak wielkim zagrożeniem byłby powrót do władzy Tuska, Trzaskowskiego, powrót do władzy tych ludzi, którzy chcieli na pastwę Rosjan oddać ogromną część, ogromną połać naszego kraju. Wybory odbędą się 15 października. Nowy film Agnieszki Holland jest obraźliwy dla mieszkańców terenów przygranicznych, powiedział w Polskim Radiu szef gabinetu prezydenta. Zdaniem Pawła Szrota jest to element propagandy skierowany przeciwko Polsce. To się może podobać tylko w jakiejś zamkniętej niewielkiej banieczce warszawskich lewicowo-liberalnych środowisk. Może być tylko tutaj dobrze przyjęte. Cała reszta Polski zareaguje na to tak, jak i ja, czyli oburzeniem i odrzuceniem. Paweł Szrot dodał, że produkcja Agnieszki Holland jest w dużej mierze oparta na doniesieniach reżimowych mediów białoruskich. W filmie Zielona Granica także polskich rolników pokazano jako osoby polujące na migrantów, którym udało się dostać na teren naszego kraju. Czytamy z kolei na portalu TVP Info. W nocy Rosjanie zaatakowali rakietami i dronami południe Ukrainy. Ich celem była infrastruktura zbożowa, ale też port pasażerski w Odeście. Zniszczony został budynek portu. W nocy także Ukraińcy zaatakowali za pomocą dronów obiekty w Federacji Rosyjskiej. Bezzałogowce miały spaść w obwodzie w Wodach Kurskim i Wriańskim. Kolejne wiadomości w Trójce o 9. Czas na sport w Trójce, który przygotował i przedstawi Mateusz Marianka. Zapraszam. Polskie siatkarki zagrają na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. W decydującym spotkaniu turnieju kwalifikacyjnego w Łodzi drużyna trenera Stefano Lavarniego wygrała z Włoszkami 3-1. Cały czas wierzyliśmy w to, że mimo takiego przyjęcia jesteśmy w stanie wygrać ten mecz. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki turniej pod wieloma względami, przede wszystkim natłoku tych meczów. Było ich mnóstwo i czasem ciężko utrzymać koncentrację, ale mimo wszystko właśnie w tych najważniejszych, kluczowych momentach udawało nam się to zrobić, co też jest bardzo dobrym prognostykiem na kolejne sezony. Mówiła przyjmująca Martyna Łukasik. Środkowa bloku Agnieszka Korneluk przyznała, że w wywalczeniu awansu bardzo pomogli kibice. No niesamowite emocje podczas całego turnieju, gdzieś wiedziałyśmy, że ta poprzeczka będzie rosła cały czas i faktycznie tak było. Pokazały to te wszystkie spotkania. Fajnie, że my myślę, że zachowałyśmy to co najlepsze na koniec na tych najtrudniejszych przeciwników. Kolejny raz w Atlas Arenie jest niesamowity doping i na pewno jest to siódmy zawodnik. Dla Polek to pierwszy awans na Igrzyska Olimpijskie od 2008 roku. A w piłkarskiej Ekstraklasie Legia Warszawa pokonała 2-1 Górnika Zabrze na zakończenie 9. kolejki. 3 punkty dla wojskowych uratował Igor Strzałek, który decydującego gola zdobył w 93. minucie. Wcześniej trafiali Tomas Pekhart i Sebastian Musiolik. W innych niedzielnych meczach Raków Częstochowa ograł 5-3 Ruch Chorzów, a Zagłębie Lubin wygrało 1-0 z Wartą Poznań. W hiszpańskiej La Liga piłkarze Atletico wygrali z Realem w derbach Madrytu, a we francuskiej Ligę PSG rozbiło 4-0 Olympique Marsylia. W drużynowej Ekstralidze poznaliśmy mistrza Polski. Tytuł obronił Motor Lublin, który w finałowym meczu barażowym pokonał Spartę Wrocław 55-35. To był ważny mecz dla kapitana Jarosława Hampela, który po sezonie żegna się z Motorem. Fantastyczne uczucie mieć tak wspaniałych kibiców, jeździć w tak naprawdę świetnym klubie, poznać tylu wspaniałych ludzi w Lublinie. To były 4 lata, uważam, bardzo udane sportowo i bardzo ciekawe dla nas zawodników, dla wszystkich kibiców Motoru. Amator Toruń sięgnął za to po brązowy medal. I jeszcze tenis. Reszta świata wygrała 13-2 z drużyną Europy w pucharze Lavera. Rywalizacja zakończyła się po meczu deblowym, w którym Hubert Hurkacz i Rosjanin Andrzej Rublow przegrali z Amerykanami Benem Sheltonem i Francesem Tiafoe. Więcej chmur na krańcach południowych. Na pozostałym obszarze kraju pogodnie, zachmurzenie będzie umiarkowane. Temperatura maksymalna do 23 stopni w centrum i na wschodzie, na południu od 16 do 19. A wiatr będzie słaby i umiarkowany wschodni. Czy tego chcę, czy nie, to co się mogło stać, już teraz nie było więcej nie zrobię z tobą remontu, już za dobrze cię znam. Nie zrobię z tobą programu. W dniu budowlańca. Proszę państwa, to często zdarza się tak, że rzeczywiście my jako klienci mamy swoje oczekiwania, a i wcześniej się przygotujemy do wizyty budowlańców, czy też majstrów, którzy będą nam robić remont, a efekty są następujące. Tak jest w każdej branży, zarówno medycznej, kosmetycznej. Każda jedna branża ma w tym problem, że niestety nasz klient jest mądrzejszy od nas. Osobiście mam męża budowlańca, jego brat również jest budowlańcem, dlatego to są wspaniali ludzie, bardzo pracowici, uczynni. Myślę, że też zadowoleni ze swojego zawodu. Tak jest. I dzisiaj świętujemy oczywiście Dzień Budowlańca i proszę docenić tę pracę, ale nie ruszyliśmy bardzo dużego tematu przebudów na drogach, bo to też jest przecież ważny budowlanka, temat. Oczywiście. Budowlanka, tak jest. To teraz jeszcze słuchacz, który kiedyś pracował w tej branży, ale już nie pracuje. Sam kiedyś niestety prowadziłem budowlankę, jako że przeniosłem się z całkiem innej branży. To było dla mnie niezrozumiałe zbieranie mnóstwa ofert, wchodzenie na otwarcie budowy dużą ekipą, a potem rozpraszanie tych ekip, żeby każda coś tam powolutku dłubała. Terminy są nieważne i wszelkie następne prace, jakie przy okazji wychodzą, podnoszą stawkę. Także to tak mniej więcej jak u mechanika, kiedy się wjeżdża na podwórko, przyjmuje zlecenie, jak już jest samochód rozkręcony, to potem wychodzą następne naprawy i termin też się przedłuża w nieskończoność. Wszystkiego dobrego. A spróbuj dyskutować, albo nie zapłacić, co gorsza. Jak już rozgrzebane. Maybe I'll just disappear. I don't wanna see a tear. And the weekend's almost here. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take a walk. Had a lot of fun. Time to find another one. Blame it on feeling young. I'm picking out this dress, trying on these shoes. Cause I'll be single soon. I'll be single soon. I know he'll be a mess when I break the news. But I'll be single soon. I'll be single soon. I'ma take a walk. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ma jej. Tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum i znowu myśli dziwne. Kto nie miał remontu, niech pierwszy rzuci szpachlą. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Wszystkim budowlańcom wszystkiego najlepszego. Kasia First-Wojtkowska zrealizowała program. Rafał Jarząbek, Stanisław Perzyna, Piotr Firan i Radosław Tanić. Dziękujemy. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj profesor Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Czy odpowiedź ministra Raua na Twitterze, na słowa, na portalu X, byłym Twitterze, na słowa kanclerza Scholza będą jedyną formą odpowiedzi polskiego rządu? Przypominamy słuchaczom, Scholz apeluje, czy apelował wczoraj, by przyjrzeć się sprawie wydawania wiz przez Warszawę. Na razie tak, z tego względu, że trzeba dać sygnał jasny, że kanclerz Scholz stara się tutaj właśnie odwracać swoje problemy, a tym problemem jest właśnie wzrost migracji do Niemiec. To jest też wzrost poparcia dla AfD, a pamiętajmy, że w Niemczech za 2 tygodnie w niektórych landach są wybory. No i kanclerz Scholz stara się obwinić Polskę za problemy związane z tym, że Niemcy prowadziły politykę otwartych drzwi, że Niemcy mają problem chociażby właśnie z korytarzem bałkańskim, którym właśnie docierają do Niemiec migranci. No i w związku z tym, że sobie nie radzą, w związku z tym, że partia kanclerza Scholza ma niskie notowania, no tutaj jest atak w kierunku Polski, no i tutaj pan minister Rau musiał odpowiedzieć w postaci właśnie takiego komentarza. Panie ministrze, panie profesorze, czy instytucja, którą pan prowadzi, czy właściwie Departament Rządowe Centrum Analiz, przyglądało się sprawie polskich wiz? Więc jeżeli my to, co robimy, czyli jako szef Rządowego Centrum Analiz, ja to, co robię, to opiniuję każdy projekt rządowy, czyli każdą ustawę rządową, ale także każde rozporządzenie Rady Ministrów. Natomiast jeżeli pojawiło się chociażby rozporządzenie ministra spraw zagranicznych, to mój pracownik to, co zrobił, to zgłosił uwagi do tego rozporządzenia dotyczącego właśnie wydawania wiz, uwagi, które były druzgocące, no i między innymi z tego względu to rozporządzenie nie weszło w życie. I później wszystkie te interwencje, między innymi polskich służb, to jest na skutek tych opinii, które państwo wydali, czy one się pojawiły wcześniej, czy równolegle to się wydarzyło? To się wydarzyło równolegle, państwo polskie działa sprawnie. To, co robimy, no to w sytuacji, w której no niestety doszło do działań na granicy i łamania prawa, te działania właśnie punktujemy, reagujemy i państwo tutaj, tak jak powiedziałem, tak, pokazało swoje sprawstwo. Panie ministrze, ale potrzebne są też rozwiązania. Czy wy jako Rządowe Centrum Analiz będziecie sugerowali jakieś rozwiązania, no nie wiem, może rozwiązanie umów z firmami outsourcing, które świadczą usługi outsourcingu, czy w inny sposób będą skonstruowane konsulaty, które będą wydawały te wizy? Czy macie już na to pomysł? Na ogół to jest tak, że w przypadku tego rodzaju problemów to ministerstwa przedstawiają swoje projekty, a my jak gdyby te projekty opiniujemy, czyli mamy jakieś pomysły, no ale czekamy czyli na inicjatywy. Czyli nie będziecie niczego sugerowali, poczekacie na to, co zaproponuje ministerstwo. Jak zaproponuje ministerstwo, no to mamy już jak gdyby pomysł na konstruktywne uwagi, ale poczekajmy na te projekty rządowe ze strony ministerstwa. Zostańmy jeszcze przy temacie migracji. Czy widział pan film Agnieszki Holland? Widziałem duże fragmenty tego filmu. Czuję się oburzony, tak jak większość Polaków czuje się oburzona z trzech powodów. Pierwszy powód to jest taki, że my mamy sytuację kryzysową, kryzys właśnie wojenny i atakowane są służby. To jest zachowanie po prostu nieodpowiedzialne społecznie. To jest rzecz, która powoduje właśnie oburzenie Polaków i oni jak gdyby to co robią, no to ja tak samo stoję za polskim mundurem. Drugi powód to jest taki, że w tej sytuacji jednak mimo wszystko sporów geopolitycznych, gdzie właśnie reputacja Polski ma duże znaczenie, ta reputacja jest nastawiana na próbę i my też będziemy reagować. Ale trzeci powód to jest coś, co wydaje mi się było takim przedmiotem sporów od wielu lat, tak? Jak gdyby my mamy taki spór, niektórzy nazywają to powiedzmy no, taka propaganda pogardy, jeżeli chodzi o polskość. Nie wejdzie panu w słowo. Pan zajmujący się zawodowo wcześniej jako naukowiec sprawami społecznymi, psychologicznymi, kwestią społeczeństwa. Czy nie zauważa pan pewnej korelacji, że ilekroć w Polsce zbliżają się wybory, zaczyna się jakaś wojna polsko-polska, którą albo sobie sami zgotowaliśmy, albo ktoś nam to wrzuca po to, żeby te jeszcze bardziej zaogniskowała się dyskusja, debata między tym, kto jest zły, a kto jest dobry w naszym kraju. Więc ten trzeci powód nawiązuje do słów pana redaktora, tak? To jest niektórzy mówią to pedagogika wstydu, a niektórzy definiują to jako pewien spór. I to jest spór taki właśnie, gdzie jest grupa osób, tak? Jak gdyby, która mówi, że ten interes Polski jest najważniejszy, gdzie powiedzmy jest rozumienie, tak, pewnych działań, że mamy do czynienia z wojną hybrydową, a z drugiej strony są takie, ja powiem, pseudoelity liberalno-lewicowe, które w sposób kosmopolityczny starają się rzekomo jak gdyby podejmować pewne problemy takie właśnie moralne w postaci tego, jak i czy należy właśnie chronić granice, a taki właśnie polski lud, powiedzmy, który rozumie jak gdyby te interesy, mówi jasno, tak? W tej sytuacji, jak mamy do czynienia z wojną hybrydową, to powinien powstać płot, tak jak to właśnie zadecydował premier Jarosław Kaczyński, i powinniśmy na tej granicy powstrzymywać nielegalnych migrantów z tego względu, że to jest zagrożenie, to jest powiedzmy destabilizacja, a taki właśnie cel miał między innymi Łukaszenko. Chcę zapytać dalej jeszcze o słowa pani Agnieszki Holland, bo ona przekonuje, a właściwie zapytam pana, czy pana przekonuje argument, że to film fabularny, pokazuje pewne napięcie w podejmowanych decyzjach, jakimi emocjami szargany jest człowiek, że są ludzie, którzy wykonują rozkazy, ale mają też ludzkie odruchy. To jest film propagandowy, który powstał i został wyemitowany w cyklu kampanii wyborczej. Film, który odniesie odwrotny skutek z tego względu, że Polacy, to co, jak powiedziałem wcześniej, reagują właśnie oburzeniem, a jak reagują oburzeniem, no to wówczas stoją za polskim mundurem i stoją za, powiedzmy, tymi decyzjami strony rządowej i być może właśnie, jeżeli już, no to ten film zachęci do udziału w referendum, opowiedzenia się za tym, żeby właśnie ten mur na granicy pozostał. W niektórych scenach, fragmentach ten film pokazuje nie tylko zachowanie polskich służb, ale także rolników, na co zwracają także te środowiska. W kilku przypadkach jest taka scena, że Polacy donoszą na migrantów, dzwonią od razu na służby rolnicy, którzy pracują w tej chwili na polu. Ja miałem to może nie tyle szczęście, co przez początek tego, co działo się na granicy, relacjonować ze studia niemal na bieżąco to, co tam się działo. Raczej ludzie inne informacje przekazywali dziennikarzom, którzy dojechali tam w pierwszych momentach. Czy pana nie oburza ten obraz Polaków, którzy no właśnie donoszą, szkalują na tych, którzy próbują przedostać się do... To jest nawet trochę związane z taką osobistą historią, z jakiego względu ja się kiedyś zajmowałem publicystyką. No widziałem, powiedzmy, to, co się dzieje, no to właśnie sposób stereotypowy przedstawiano takiego wyborcę PiSu, tak? Moherowe berety, osoby, które właśnie nie rozumieją pewnych właśnie zjawisk. To są właśnie ludzie, którzy, nie wiem, zachowują się w sposób prymitywny. A to dotyczy właśnie tego, o czym mówiłem na samym początku. Takiego sporu, gdzie właśnie taki normalny Polak, tak, jak gdyby kieruje się właśnie interesem tutaj narodowym versus właśnie rozumienie liberalnych elit, które po to, żeby, nie wiem, wspierać na przykład, nie wiem, Koalicję Obywatelską, dokonują pewnych moralnych właśnie różnego rodzaju właśnie szpagatów, szkalują, uderzają właśnie w wizerunek i polskiego munduru i w sposób stereotypowy postrzegają, nie wiem, osoby, które teraz to, co robią, no to właśnie czują się bezpieczne. I teraz ja jeszcze, to co jest jeszcze ciekawe, tak, to wracamy do takiego sporu właśnie z 2007 roku, tak, i Donald Tusk stara się znowu, jak gdyby to co zrobić, no to powiedzieć, że on jest normalnością, tak, a my jesteśmy właśnie takim dusznym, duszną atmosferą, to taki był właśnie taka narracja z 2007 roku, tak, i ja mówię ale inaczej. Ale tak szczerze, ona wam nie sprzyja w sensie środowisku Zjednoczonej Prawicy tak, temu, sprzyja, kto... Sprzyja, bo my jesteśmy właśnie tą normalnością, tak, my jesteśmy właśnie tym bezpieczeństwem. My jesteśmy właśnie tą formacją, która troszczy się o interes narodowy, która rozumie, tak, że to jest wojna hybrydowa i trzeba właśnie było postawić płot na granicy, bo inaczej byśmy mieli do czynienia z Lampedusą w Polsce, gdyby tego właśnie płotu nie było. Czy Polska jest interesującym kierunkiem migracji? Co pokazują państwa dane? Jak kształtuje się model zmian demograficznych w kolejnych latach? Więc Polska nie jest jakoś tam szczególnie interesującym kierunkiem migracji. Szczególnie interesującym kierunkiem migracji są na przykład Niemcy, tak? I teraz jak dzisiaj, tak, pewnie Donald Tusk przedstawi jakieś dane, plus jak gdyby pojawiają się głosy ze strony chociażby kanclerza Niemiec, to mamy do czynienia z odnowieniem szlaku bałkańskiego, tak? Czyli powiedzmy, te Niemcy to, co zrobiły, to od dawna wprowadziły kontrolę na granicy z Austrią i Szwajcarią. I teraz uruchomi się szlak bałkański, no i właśnie ci migranci starają się dotrzeć do Niemiec poprzez właśnie między innymi Węgry, Słowację, Czechy albo Polskę, tak? I teraz kto jest winny tej sytuacji? No winny tej sytuacji jest właśnie raz, że właśnie polityka otwartych drzwi Angeli Merkel. Co więcej właśnie pamiętajmy, że szefowa Komisji Europejskiej von der Leyen to jest była współpracownica Angeli Merkel, która myśli jak gdyby w duchu Angeli Merkel, jak odwiedzała Lampedusę, no to ten duch jak gdyby się ponownie ujawnił. Tak? Ale w jednym czyli mamy oddechu wypowiedziała, tak, że wzywa, czyli nie prosi, tylko wzywa kraje członkowskie do tego, żeby pomogły Włochom i zabrały migrantów z Lampedusy. Dokładnie mówi to w tym samym czasie, kiedy Niemcy i Francuzi zamykają te granice i nie chcą przyjmować tych migrantów. Tak, a z drugiej strony właśnie to, co robią Niemcy, to finansują takie organizacje, które pomagają właśnie migrantom w tym, żeby właśnie dostawały się do Włoch, tak? Czyli mamy do czynienia właśnie z tak naprawdę z jakąś kryzysową formą tej polityki Angeli Merkel, która objawia się tym, że Niemcy właśnie zalewają właśnie tysiące migrantów, że właśnie w Niemczech SPD ma taki problem, że rośnie popularność AfD, że są wybory za 2 tygodnie w niektórych landach, no i dlatego właśnie stara się tutaj kanclerz Niemiec obwiniać Polskę o tę sytuację. Panie ministrze, a w świetle dokumentów unijnych i traktatów, kto prowadzi politykę migracyjną? Więc my jako państwa narodowe prowadzimy politykę migracyjną i nie zmieni się to, chociaż są powiedzmy między innymi zakusy ze strony właśnie Niemiec po to, żeby właśnie polityka migracyjna, polityka zagraniczna, polityka podatkowa nie była już właśnie decydowana, nie była obwarowana jak gdyby możliwością zgłoszenia weta. My jesteśmy gwarantem tego, że ta polityka migracyjna będzie prowadzona przez państwa narodowe. Czy rozwiązania będą zależały od polityki, jaką przyjmie przyszły rząd? Czy to, co się wydarzy po 15 października może mieć wpływ na to, jaką politykę będzie realizował dany kraj? Zdecydowanie, dlatego stąd jest referendum, stąd właśnie my chcemy, aby Polacy się wypowiedzieli. Ale chcecie zablokować ewentualne decyzje przyszłego rządu, czy... Chcemy dać możliwość wypowiedzenia się Polakom i Polacy jak gdyby, jak się wypowiedzą, to niezależnie od tego, kto będzie właśnie rządził, Chcemy właśnie, aby Polacy czuli się bezpiecznie, aczkolwiek no wiadomo jest tak, że no my jesteśmy tą formacją, która promuje rozwiązania w postaci tego, że blokujemy właśnie przymusowe relokacje, że to my postawiliśmy płot na granicy i nigdy się w tym nie myliliśmy. W odróżnieniu od Donalda Tuska, który to co robił, no to właśnie straszył karami, jeżeli właśnie nie chcieliśmy zgodzić się na przymusowe relokacje, krytykował właśnie budowę płotu na granicy. My jesteśmy tutaj wiarygodni, a ta wiarygodność jest gwarantem bezpieczeństwa. I wierzy pan w to, że były premier Donald Tusk byłby takim jeźdźcem bez głowy, który by po wyborach chciał rozebrania tego płotu? Więc Donald Tusk nie tyle pewnie rozebrałby płot na granicy, dlatego że ci Polacy właśnie, o których zapomniał, w tej Polsce wschodniej zareagowaliby buntem, ale prawdopodobnie jedna rzecz, tak? Zgodziłby się na przymusowe relokacje, bo wyjaśniłby tą trudną sytuację właśnie w Unii Europejskiej. Po drugie, to co jest kluczem, tak? Co jest trudniejsze oczywiście w rozumieniu. Nie, no, użyto by słowa solidaryzujemy się i to słowo solidarność. Ale kluczem są zmiany, tak? Zmiany dotyczące właśnie prawa weta, tak? Zmiany dotyczące suwerenności Polski, tak? I wydaje się, że dla Niemiec Donald Tusk jako właśnie przyszły premier to jest gwarant przeprowadzenia właśnie reform unijnych w stronę odebrania prawa weta w sprawach podatkowych, w sprawach polityki zagranicznej. Profesor Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz, był gościem Salonu Politycznego Trójki. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia.